بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يا معشر الحاضرين، بادكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم تكي صالنا سلام تومي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بلا شك، سيو. طيب، أنا سيما شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك، بس فين لي وتكفوان بيوا، فإذا قيل لك بس فين لي وتكفوان بيوا، ما الأصول الثلاثة، نئيبي مسيندي متاتو. Ma al-usulu thalatha, ni ipi misingi mitatu, alati ambayo yajibu ala al-insani, ni wajibu kwa mwanadamu ma'rifatuha, kuifahamu. Fa idha qila laka, basi pindi utakapoambiwa, ma al-usulu thalatha, ni ipi misingi mitatu, التي ambayo yajibu ala al-insani ma'rifatuha, ni wajibu kwa mwanadamu kuifahamu. Kuna misingi mitatu ambayo ni wajibu kila mtu aifahamu. Wa hadha huwa aslu al-kitab, na hii ndio asili ya kitabu, misingi hii mitatu. Walidha samma sheikh kitabahu al-usulu thalatha, na ndio maana sheikh ameita kitabu chake kwa jina la al-usulu thalatha. Anasema faqul, basi sema: ma'rifatul abdi rabbah, ni mja kumtambua mola wake. Wa dina, na dini yake. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, na mtume wake Muhammad sala na salamu zimwende. Kwa mtu kumtambua mola wake, huu ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili, mtu kumtambua nabii wake. Msingi wa tatu ni mtu kuitambua dini ya Uislamu. Kwa hiyo hii ndio misingi mitatu ambayo anahitaji Sheikh. Katika nasikhi zenu imekujaje? Wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Au imekuja hivyo? Imekuja ma'rifatu wa dini, sio? Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi ya nasikhi zimekuja wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Sio kusoma hivyo. Jioni. Naye amekusoma, amekuta wapi? Baadhi hiyo, sio kukuta sema. Hm? Ndio kukuta. Ah. Umekukuta. Kwenye akida ya Uislamu. Ah. Kwa kuna baadhi ya vitabu vimeandikwa maarifa tu dini al-islami bil adilla. Tayib. Kwa hapa imetajwa misingi mitatu ambayo lazima kila mja aifahamu. Na imekuwa ni misingi kwa sababu ni maswali ambayo mtu ataulizwa kaburini. من ربك وما دينك ومن نبيك. هاي ndio maswali matatu ambayo zimethibiti athari kwenye hayo, ima wama qiblatuka wama imamuka wama nikhwanuka. Haya maswali hayajathibiti katika nasi kwamba utaulizwa pale kwamba man nini, ma qiblatuka ma imamuka man si nani wa man si nani, kwamba fakula al-kaaba tu qiblati al-muslimuna ikhwani, kwa maana ufanya watu watalaqini. Haya maswali mengine hayajathibiti, yaliyothibiti ni matatu. Mtu ataulizwa ar-rabbihi wa dinihi wa nabii, kuhusiana na mola wake na dini yake na nabii wake. Kwa hiyo utaulizwa man rabbuka, nani mola wako, kwa jawabu lako litakuwa ni Rabbi Allah au Allahu Rabbi, au kama utakusoma. Pia utaulizwa dini yako, pia utaulizwa kunako Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwelewa vizuri eh? Tayyib. Haya ni mas'alatun adhima wa usulun kabira. Ni mas'ala, ni jambo kubwa na ni misingi mikubwa. Kwa sababu hii ndio misingi mitatu ambayo lazima kila mtu aifahamu. Liannaha hiya al-usulu allati yus'alu anha al-mar'u fi qabri idha dufina wa tawalla anhu ashabu. Ndio misingi mitatu ambayo ataulizwa mtu kaburini pindi atakapozikwa na watakapomwacha watu wake. Atahu malakani fa aq'adahu fa sa'alahu man rabbuka wama dinuka waman nabiyuka. Watamjia malaika wawili, watamkalisha na watamuuliza, nani mola wako, ipi dini yako, nani mtume wako. Muumini atasema Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad. Muumini atasema kwamba mola wangu ni Allah, dini yangu ni Uislamu, na nabii wangu ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amma al-murtab aw al-munafiq fayaqul ha ha la adri. Ima mtu ambaye kafir, munafik, muovu, fajir, atasema ha ha la adri. Yani ha ha ni tamko la kuonesha anababaika, atasema sijui. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. Kipindi niko hai duniani niliwasikia watu wakisema kitu na mimi nikasema, lakini nini mola wangu mimi sijui. Kwa hiyo kuna ulazima wa mtu kumjua mola wake, na unapomtambua Allah subhanahu wa ta'ala utapata taufiki ya kujibu endapo utakapofutekeleza yale ambayo umeyasoma. Mtawafi taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu amtambue Allah subhanahu wa ta'ala na atekeleze zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia mtu ataulizwa kunako dini yake, ambayo dini yake ni dini ya Uislamu. Walislamu huwa alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitaa walbara'atu minashirki wa ahli. Uislamu maana yake ni alistislamu lillah, ni kujisalimisha kwa Allah, bitawhid kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, walinqiyadu lahu bitaa na kujifungamanisha kwake kwa kumtii, walkhulusu minashirki na kujiepusha na shirki, wa ahlihi na watu wake. Huu ndio maana ya Uislamu. Kwa hiyo mtu anapoulizwa kuhusiana na Uislamu awe matendo yake yamesadifu taarifu hii, kwamba yeye amempwekesha Allah katika maisha yake na amejifungamanisha na Allah katika kumtii, anapokuwa pamoja na watu, pia anapokuwa katika faragha. Je, unakuwaje katika faragha zako? Unapokuwa peke yako hakuna anayekuona, Uislamu una usadifu katika maeneo hayo? Walinqiyadu lahu bitaa walbara'atu minashirki au walkhulusu minashirki na kujiepusha na shirki, wa ahlihi na watu wake. Kwa Uislamu utasadifiana itakapokuwa mtu ameingiza katika amal taarifu hii. Kadhalika pia wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na msingi wa tatu ni mtu kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadha huwa al-asl ath-thalith wa huwa ma'rifatu al-insani nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. سلام. كهو اليوم سيدي وتاتو ومتكم جوام تومي صلى الله عليه وآله وسلم نهيري وبتكانا وكم سوما نكو يسوما ميشاياكي na yale aliyokuwa nayo katika ibada, katika tabia, katika da'wa, katika jihad na mengine katika hayo, katika yenye kueleza maisha yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo inakana mtu amtambue mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hapa ndani leo kama tunamuuliza mtu, hebu taje majina ya mtume wako sasa. Kama jina lake yeye, jina la baba yake, jina la babu yake tena, babu yake tena, taja, mtu ajui. Kazaliwa wapi watu hawafahamu. Ameishi miaka mingapi watu hawajui. Amezaliwa mwaka gani watu hawafahamu. Amefariki mwaka gani watu hawajui. Alikuwa na watoto wangapi watu hawajui. Taja majina ya watoto wake, wa kiume wangapi, wa kike wangapi, alikuwa na wake wangapi, wangapi wamemzika, wangapi amewazika kwa mikono yake. Haya ni mambo ambayo watu wengi hawajui. Na haya ni machache tu katika maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna mambo mengi zaidi ya hayo. Kwa ikiwa ufahamu basi jua kwamba bado hujamjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ufuatilia darasa hili vizuri ili uweze kumjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, tuanze na aslul awwal, msingi wa kwanza. Fa idha qila laka man rabbuka, utakapoambiwa nani mola wako, msingi wa kwanza. Aljawabu anasema faqul rabbi Allah, sema mola wangu ni Allah, alladhi rabbani, ambaye amenilea. Mola wangu ni Allah ambaye amenilea. Na Allahu rabbak fi batni ummik, Allah amekulea katika tumbo la mama yako. Itakapokuwa arhamun nas, watu wenye huruma walishindwa kukuletea wewe msaada wa chakula na hewa ya kupumulia, Allah subhanahu wa ta'ala akakulea katika kipindi kama hicho, hakuna wakusaidia, hakuna wakuletea chakula, Allah akajalia vifaa au vitu katika tumbo la mama, ukawa unakula na ukawa unapumua unapata hewa. Ndiyo huyo huyo Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa aliweza kukulea maeneo kama haya, hawezi kushindwa kukulea kipindi ambacho unaweza vyakula unaviona. Kipindi kile ulikuwa uone kitu, sasa hivi waviona, watembea kukutana navyo, watu wauza, wafanya kadha. Ikiwa aliweza kukulea kipindi kile, hawezi kushindwa kukulea ukiwa uko hai katika dunia hii. Kwa Allah ndiyo mola wako ambaye amekulea. Kwa hiyo jawabu lako ni rabbi Allahu alladhi rabbani, mola wangu ni Allah ambaye amenilea, wa rabba jamii alalamin, na amewalea walimwengu wote, biniamihi, kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala neema zake ni kubwa, rahma na neema ni kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima hilo utambue kwamba Allah ndiye aliyekulea wewe na aliyewalea watu wote. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni zake Allah, mola mlezi wa viumbe vyote. Kwa wa rabba jami'al alamina bi ni'ami, anasema rahimahullahu ta'ala, wa huwa ma'budi, na yeye Allah ndiye mwabudiwa wangu, laisa li ma'budun siwahu, sina mimi mwabudiwa asiyekuwa yeye. Sina, hakuna yeyote kwako wewe ambaye utakiwa mwabudie isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Utakaposwali fasalli li rabbik, utakapochinja wanhar, swali kwa ajili ya mula wako, chinja kwa ajili ya mula wako. Ukifunga saumu yako ijalie lillahi tabaraka wa ta'ala. Ukitawakali mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo mengine kama hayo. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, na jinyenyekezeni kwa mula wenu, mjisalimishe kwake katika kila ibada na katika kila amali. Kwa hiyo anasema sina mimi mwabudiwa isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye mola wa walimwengu wote. والدليل قوله تعالى ندليل لقولياتي الله لقسيمة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة آية نمبر 2 سفة تنجيما نزاك الله مولا وولمين بوتي Kisha nasema wa kullu man siwa Allahi, wa kullu man siwa Allahi, na kila ambacho kisichokuwa Allah. Wa kullu, na kila man siwa Allahi, asiyekuwa Allah. Na kila ambaye asiyekuwa Allah, au na kila ambaye isipokuwa Allah, na kila ambaye si Allah. Alamu, hicho ni kilimwengu. Kilimwengu mnajua maana yake? Ah? Yaani ukimtoa Allah, kingine chote ni kilimwengu. Umeelewa? Wa kullu man siwa Allah, na kila asiyekuwa Allah. Alamu ni kilimwengu, kama ni binadamu sema ndio ni mlimwengu. Wa ana wahidun, na mimi ni mmoja. Min dhalika alalami, katika hao walimwengu. Ndo alamin, walimwengu. Rabbil alamin, mola walimwengu. Umeelewa? Wa ana wahidun min dhalika alalam, na mimi ni mmoja katika hicho, katika huo ulimwengu. Umeelewa hapo? Tayib. Kwa hiyo cha msingi kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee yake na ndiye mwenye kustahiki ibada. Umeelewa? Wa haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, na haki za Allah kwa waja ni wamwabudu na wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na jambo lolote. Fa idha qila lak, bas pindi utakapoulizwa, bima arafta rabbak, kitu gani kwa kitu gani umemtambua mola wako. Fa idha qila lak bima arafta rabbak, utakapoulizwa, bas pindi utakapoulizwa, utakapoambiwa kwa kitu gani umemtambua mola wako. Fakul, basi sema, bi ayatihi, kwa dalili zake. Wa makhluqatihi, na viumbe vyake. Umemtambua Allah kwa dalili zake na viumbe vyake. Wa min ayatihi, na katika dalili zake. Al-laylu wa nahar, ni usiku na mchana. Wa shamsu wal qamaru, na ni jua na mwezi. Hivi ni katika viumbe vya Allah subhanahu, ni katika dalili za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-laylu wa nahar, al-shamsu wal qamar, usiku na mchana, jua na mwezi. Wa mimma khuluqatihi, na katika viumbe vyake. As-samawatu sab'u, ni mbingu saba. Wal-araduna sab'u, na ardhi saba. Wa man fihin, na vilivyomo ndani ya hivyo. Vilivyomo ndani ya mbingu ni katika viumbe vya Allah, ni viumbe vya Allah vyote. Na vilivyomo ndani ya ardhi ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vyote. Kwa vilivyomo ndani yake. Wa ma bainahuma, na vilivyomo katikati ya mbingu na ardhi. Hapa katikati pia kuna viumbe vinaishi. Vyote ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Meelewa vizuri mpaka hapo Naam. Na ndio maana mmoja katika ushairi akaimba, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, na katika kila kitu kwake yeye ni dalili kinachoonyesha kwamba yeye ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu kimtazama ngamia namna anavyoishi, wa ila al-ibli kaifa khuliqat, mtu atizame ngamia ameumbwa vipi. Ngamia ameumbwa maumbo ya ajabu. Ngamia ameumbwa maumbo ya ajabu. Ni kumsoma ngamia unafahamu kaumbwa vipi, lakini hatuwezi kutaja kwa sababu si mnasaba. Kwa hiyo miongoni mwa dalili za kuwepo Allah ni usiku na mchana, kadhalika pia ni jua na mwezi na mbingu na ardhi. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, wa min ayatihi, na katika alama zake, na katika dalili zake za kuweza kuwepo yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-laylu wa nahar, ni usiku na mchana. Wash-shamsu wal-qamar, na ni jua na mwezi. Na katika dalili za kuwepo Allah ni usiku na mchana, na jua na mwezi. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la tasjudu lish-shamsi, basi msisujudie jua. La tasjudu lish-shamsi, msisujudie jua. Wala lil-qamari, wala msisujudie mwezi. Wasjudu lillah, na msujudini kwa ajili ya Allah. Alladhi khalaqahun, ambaye ameviumba hivyo. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli nyinyi yeye tu mnamwabudu. Ikiwa kweli nyinyi yeye tu mnamwabudu, basi msisujudie kingine isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu leo wanaacha kumsujudia Allah, wanasujudia dalili za kuwepo Allah. Umeelewa? Kuna watu wanaacha kumsujudia Allah, wanasujudia dalili za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuta mtu anaomba jua, jua ni dalili ya kuwepo Allah, kwa anaacha kumsujudia Allah, anasujudia ile dalili ya kuwepo Allah, kwamba hii baada ya kumsaidia kumjulisha kwamba Allah yupo kwa kuzingatia ile cha ajabu anaisujudia. Angalia namna gani mwanadamu alivyopindukia katika uovu na tagha na dhulma, anamdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Melewa eh? Tayyib. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, hakika mola wenu ni Allah. Inna rabbakum Allah, hakika mola wenu ni Allah. Alladhi, ambaye khalaqa as-samawati wal arda, ameumba mbingu na ardhi. Fi sittati ayami, katika muda wa siku sita mbingu na ardhi zimekamilika. Sittata ayami, kwa muda wa siku sita. Allah hakushindwa kuumba mara moja au kuumba siku moja, la, bali ameumba siku sita ili wanadamu wapate mafundisho kwamba wanatakiwa mambo yao wafanye bitaani, kwa upole na utulivu. Fanya mambo kwa upuliko, utulivu na upole. Mna lazima kwamba kila kitu, ha? Na ndio maana hata ibada ya swala Allah kaweka vipindi, waswali swala hiyo pumzika. Wakaa saa ngapi ndio kuswali tena? Wapumzika. Wakaa ili mafundisho haya. Kwamba fanya mambo kwa utulivu. Umeelewa eh? Eh, naam. Kwa angeweza tu labda Alhamisi na Jumatatu zilisoma angezipanganisha. Kina kwa Jumatatu unafunga, unapumzika, Alhamisi unakuja. Mipangilio ya Allah. Hii ni sunnat Allah illati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnati llahi tabdila. Ini mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ameumba kwa muda wa siku sita, thumma stawa ala al-arsh, kisha akakaa juu ya arshi, yughshi al-layla an-nahara yatlubu, akawa anafanya kazi hizi, yughshi al-layla an-nahara, akawa anafunika usiku kwa mchana, usiku kwa mchana, mchana kwa usiku, yatlubuhu haditha, wenye kufuata kwa haraka zaidi. Anafunika usiku kwa mchana wenye kufuata kwa haraka zaidi. Baada ya kuja usiku haraka wanakuja mchana, na baada ya kuja mchana haraka wanakuja usiku. Na mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio sunnat Allah. Huo ndio mpangilio wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naelewa eh? Naam. Washamsa wal qamara wan nujuma, na jua na mwezi na nyota, musakharatin bi amri, vyote hivyo ni mudhalladatin bi amri, yani vimedhalilika kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Au unaweza kusema pia vinafanya kazi kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Umeelewa eh? Kwa maana jiko chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema ala lahul khalq, tambua ya kwamba lahul khalq, yake yeye viumbe. Ala lahul khalq, tambua kwamba chake kwake yeye vyake yeye kuumba, kuumba ni kwake yeye. Wal amru, na amri ni yake yeye. Tabarakallahu rabbul alamin, ametakasika Allah mola wa ulimwengu wote, ametakasika Allah mola wa ulimwengu wote. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, katika aya hii tumejifunza mambo manne. Jambo la kwanza tumejifunza kwamba anna Allah khalaqa hadhihi al-makhluqat al-azima fi sittati ayami walau sha'a la khalaqaha bi lahza walakinahu rabata almusababati bi asbabiha kama taqtadhihi hikmatihi kama taqtadhihi hikmatihi. Anasema inna Allah, tumejifunza jambo la kwanza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe hivi vyote vikubwa kabisa kwa muda wa siku sita tu, na lau kama angetaka angeviumba kwa lahza. Lahza ni muda mdogo tu wa kupepesa jicho, angeviumba vyote, lakini Allah amefanya hivi kwa sababu maalum. Jambo la pili tumejifunza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, amekaa juu ya arsh, amekaa juu ya arsh, amekaa huko juu ya arsh kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoendana na yeye. Arsh ni kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote, ndio arsh, kikubwa kuliko mbingu, kikubwa kuliko ardhi, lakini cha ajabu iko huko juu pia. Umeelewa eh? Ndio arsh. Kwa Allah yuko hapo, na yuko hapo kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki yeye kuwepo hapo kama yaliku bijalalihi wa adhamati. Jambo la tatu, annahu yughshi al-layla an-nahar. Tuko sawa eh? Allah subhanahu wa ta'ala anafunika usiku na mchana, kwa maana yaj'alu al-layla ghisha'an lin-nahar, anafanya usiku kwamba ni shuka ya mchana, ndio maana yughshi al-layla an-nahar, anafanya usiku kwamba ni shuka ya nini, ya mchana, kwa maana usiku unakuja kufunika mchana ili watu wapumzike. Na ile nzuri makapo naam, hii ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa fa huwa kathawbi, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen akitafsiri maneno haya, anasema fa huwa kathawbi, basi huwa usiku ni kama vile nguo. Tuko sawa? Ni kama vile nguo ambaye unakuja kuifunika mchana. Lakini jambo la nne tunalojifunza hapa ni kwamba ja'ala shamsa wal qamara wan nujuma mudhallalatin bi amri, amejalia mchana, amejalia jua, mwezi, nyota, vyote hivi ni vyenye kudhalilika kwa kufuata amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano ni ukubwa au ueneaji wa ufalme wake na ukamilikaji wa utawala wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema warabbu huwa al-ma'budu, na arabu, yani tukisema arabu mlezi, maana yake ni mwenye kuabudiwa. Wadalilu, dalili qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhan nas, enyi watu, i'budu rabbakum, muabuduni Mola wenu. Dalili ni kauli yake Allah aliposema ya ayyuhan nas, enyi watu, i'budu rabbakum, muabuduni Mola wenu. Alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni. Muabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni. Walladhina min qablikum, na waliokuwa kabla yenu, kwa maana ametuumba sisi, kadhalika amewaumba waliokuwa kabla yetu. Minal abai wal ajdad, katika mababa na mababu, wote wameungwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo natakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema mwabuduni Allah la'allakum tattaqun, huenda nini mkafanikiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukifanikiwa kumcha Allah unapata zawadi. Zawadi gani? Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san bihaqa, wacha Mungu wamefaulu, pata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadaiqa wa a'naba, wana mabustani na mizabibu, watapata katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matunda mbalimbali watayapata katika janna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo mwabuduni Allah, huenda mkawaacha Mungu mkaingia katika huo ufaulu. Kwa hiyo mwabuduni Allah, alladhi, Allah ambaye, ja'ala lakumul arda firasha, amekujalieni ardhi kwamba ni tandiko. Sema kule firashu ni godoro, sio? Katika lugha tulisoma hapa tandiko. Ja'ala lakumul arda firasha, amekujalieni nyinyi ardhi kuwa ni tandiko. Tuko sawa eh? Wasamaa binaan, na mbingu kuwa ni jengo. Ardhi ni tandiko na mbingu ni jengo. Umeelewa eh? Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hivyo. Ngawa sana mimi nalala nje, kuna nalala nje. Shetandikiwa ardhi, mbingu shekewa paa kule, pige kusilisi. Allahu musta'an alayhi. Kwa hiyo wasamaa binaa, na mbingu ameifanya kuwa ni jengo. Wa anzala minas samaa maan, na anateremsha kutoka mbinguni maji. Kazi za Allah subhanahu wa ta'ala anazozifanya. Wa anzala minas samaa maan, na ameteremsha kutoka mbinguni maji. Fa akhraja bihi, akatoa kupitia maji hayo, minas thamarat, katika matunda mbali mbali. Allah ameleta maji, wewe angalia kazi unayofanya. Unachimba chini, alafu unatupa indi kavu, eti ndo sababu ya wewe kupata riziki ya mwakani. Basi unachimba chini, unatupa indi kavu, umeelewa? Hivi sababu hii itakutosha wewe ule kwa kazi tu uliofanya? Basi ndo zawadi, zawadi yako wewe utapata gunia 12, ndo zawadi hiyo, kwa sababu umechimba chini, umetupa indi kavu. Basi lau kama ingekuwa kwa nguvu zetu, singekula wala kitu, wallahi wa rabbi, singekula kitu, sio? Ena, kwa nini? Kwanza indi lishakauka la mwaka jana, lishakauka, si ndio? ishakuwa kavu. Alafu unachimba chini, unalifikia chini. Chini ni sehemu ya kuzika, hakuna hewa, hakuna kitu. Unalifikia kule chini, unafikia na udongo kabisa. Alafu porini. Alafu unaongeza kwa kwepo, unakwenda kufurahi huko na maisha. Kule ushafikia kitu chini. Unaita kile ulichofikia unategemea mwakani ndio upate chakula. Nani amefanya ile kazi sasa kule chini kuondosha majani, matawi, akainyanyua, akaipasua ardhi, ikaanza kuchanua, akaleta tena mtoto pembeni, akaleta majani. Hivi kwenye lile hizi lotupa chini kulikuwa na majani? Kulikuwa na kibunzi. Alafu lifupa moja, lile moja linaotisha kibunzi, yanatoka mengine kama 40, 80, 20. Nani anifanya hizi kazi? Allahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo fa akhraja bihi min athamarat, akatoa kwa mvua hiyo mimea, kaleta mvua. Kwa hiyo hata makafiri wanajua kwamba mvua Allah, yani Allah akileta mvua ndio watu wanapata chakula. Jamani, mvua ikiwa taabu na wamepanda kuna wakilalamika kila mvua mwaka huu. Mvua mwaka huu shida kweli. Mvua mwaka huu. La. Kumbe nyinyi wenyewe hamwezi bwana. Lazima mumtegemee Allah. Sasa kwa nini mungu? Allahu musta'an. Kwa anatoa vitu kama hivyo, rizqan lakum. Ni riziki kweli. Anakupeni riziki. Fala taj'alu lillahi andada. Basi kiwa Allah ndiye anayefanya hivi, fala taj'alu lillahi andada. Basi msimfanyie Allah washirika. Msimwekee Allah washirika miungu mingine. Mkawa mnaiabudu hiyo, wa antum ta'lamun. Hali ya kuwa nyinyi mnajua kwamba Allah ndiye anayefanya hivyo. Ndiye anayeleta mvua, kupitia mvua ukavuna eka 7, eka 8, eka 9. Ikiwa mnajua kwamba Allah ndiye anayefanya hivyo, basi msimwekee washirika miungu mingine. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua. Mielewa eh? Kwa haki ni zake Allah tabaraka wa taala. Qala Ibn Kathir rahimahullahu taala, amesema al-allama Ibn Kathir rahimahullahu taala, al-khaliq li hadhihi al-ashiya, muumbaji wa vitu hivi, yani kwa maana vitu yani vinavyotajwa katika aya hii na vinginevyo, as-samawati wal-ardh, si ndio, al-layl wan-nahar, si ndio, al-ashamsu wal-qamar, na vinginevyo, muumbaji wa vitu hivi. Ibn Kathir anasema huwa al-mustahiqu lil-ibada, yeye ndiye mwenye kustahiki kwa ajili ya ibada. Kwa kama utachonga sanamu ukaliabudu, basi sanamu limekuja limekuta mbingu na ardhi, na wewe pia umekuta halijakuumba. Ukitengeneza mti, ule mti aliyopanda ulimkuta, hajaumba yeye ule mti, hajamuumba aliyopanda, bali aliyopanda ndo yeye ndo anasema huyu mti mimi ndo upanda, maana yeye ndo mwenye. Umeelewa eh? Kwa hiyo yule aliyopanda mti huyo hajamuumba, bali hata watakokuja baadaye pia hajaumba mti. Watu wakiabudia labda sanamu, fundi seremala aliyochonga lile sanamu ndio kalitengeneza, wala sanamu alijamtengeneza fundi seremala. Sasa kwa nini watu wasumbuka kwenye mambo kama haya? Watu wavaa katika vinao katika nani wao mara kujani wengine hapo hapo. Kwa hiyo lazima watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muumbaji wa vitu hivi huwa limustahiku liliibada, yeye ndiye mwenye kustahiki kwa jambo la ibada, atakiwa kuabudiwa yeyote yule isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko sawa eh? Naam. Kwa mbao kufika hapo, tunakuwa tumefika mwisho katika darasa la leo, na Allah subhanahu wa ta'ala akituwezesha, tutaendelea tena katika siku nyingine. Kwa hiyo katika darasa inayofuata naktafi bihadha alqadir, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.